asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Serwis Trójki przedstawia Artur Ewertowski. Są zarzuty i wniosek o aresztę dla policjanta, który postrzelił innego funkcjonariusza podczas interwencji na warszawskiej Pradze. Zagrożenie pożarowe w Unii staje się coraz większym problemem, alarmuje Komisja Europejska. W zeszłym roku spalił się teren o wielkości połowy Cypru. Pustki na pierwszym posiedzeniu gruzińskiego parlamentu. Opozycja nie chce przyjąć mandatów i domaga się powtórzenia wyborów. Jest wniosek o areszt wobec policjanta, który śmiertelnie postrzelił innego funkcjonariusza podczas interwencji na warszawskiej Pradze. Dzisiaj został on przesłuchany i usłyszał zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Odpowie za przekroczenie uprawnień, niezasadne użycie broni i doprowadzenie do śmierci. W postępowaniu przeciwko funkcjonariuszowi policji, który użył broni, wniosek o tymczasowe aresztowanie jego uzasadniony jest obawą utrudniania przez niego w sposób bezprawny postępowania, groźbą wymierzenia mu surowej kary i związane z tym obawy ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. Mówił prokurator Norbert Woliński. O ewentualnym areszcie sąd zdecyduje jutro. Policjantowi grozi kara od 5 lat więzienia do dożywocia. Do tragicznych wydarzeń doszło w weekend. Policjanci zostali wezwani do interwencji wobec uzbrojonego w maczetę mężczyzny. Organizacje pozarządowe chcą mieć więcej do powiedzenia w kwestii polskiej polityki migracyjnej. W Centrum Nauki Kopernik przedstawiciele rządu, sektor pozarządowy i zwykli obywatele wyrażają swoje zdanie na temat strategii migracyjnej Polski przyjętej w październiku. Temu, co mają do powiedzenia wszystkie strony, przysłuchuje się Mariusz Pieśniewski. Wysłuchanie publiczne nie polega na debacie, ale prawie do głosu nawet takiego jak działaczki Jany Szostak. Zapraszam dołączyć się do Minuty Krzyku dla każdej osoby. Można było usłyszeć krytykę polityki migracyjnej. Nie do końca prawdą jest także to, że na granicy przestali umierać ludzie. Mówiła Aleksandra Gulińska z grupy Granica. W lesie wciąż są ludzie. Jak i pochwałę Patryk Ignaszczak z Instytutu Ordo Iuris. Zwrócenie uwagi na hybrydowy charakter kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy. Dobrze jest posłuchać różnego rodzaju głosów i wyciągnąć z tego typu wnioski. Komentował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Mam nadzieję, że wyznaczę nowy standard. Dodała minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego Adriana Porowska i zapowiedziała udział ministrów w kolejnych wysłuchaniach publicznych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A w ostatnich latach zagrożenie pożarowe w Unii staje się coraz większym problemem, a skutki żywiołu są katastrofalne. Tak wynika ze sprawozdania przygotowanego przez Centrum Badawcze Komisji Europejskiej. Dotknęły te pożary 500 000 hektarów gruntów, co możemy porównać z połową powierzchni wyspy Cypr albo połową naszego województwa polskiego. Mówił w Trójce Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Do najpoważniejszych pożarów dochodziło m.in. w Hiszpanii, Grecji, Chorwacji i Portugalii. Według ekspertów pożary, które ogarnęły Europę w ciągu ostatnich 4 lat, pokazują, że w wyniku zmian klimatu żywioł ten występuje coraz częściej i z większą intensywnością. Z kolei raport Światowej Organizacji Meteorologicznej pokazuje, że w ubiegłym roku pobite zostały wszelkie rekordy dotyczące stężenia gazów cieplarnianych, temperatury powietrza i topnienia lodowców. Prawie połowa ław gruzińskiego parlamentu podczas pierwszego posiedzenia była pusta. Na 150 posłów przyszło 88 deputowanych z rządzącej partii Gruzińskie Marzenie. Pozostali, opozycja, nie chcą przyjąć mandatów i chcą powtórzenia wyborów. O tym, co dzieje się w parlamencie i przed nim, opowie Maciej Jastrzębski. Wbrew pisemnym oświadczeniom opozycjonistów, obóz władzy uznał, że wszyscy wybrani w głosowaniu z 26 października są deputowanymi. W ten sposób Gruzińskie Marzenie zapewniło sobie, mimo braku opozycji na sali, konstytucyjność pierwszego posiedzenia Izby. To złamanie prawa, mówią gruzińscy konstytucjonaliści, a prezydent Salome Zurabiszwili oświadczyła, że nie uznaje legalności parlamentu. Przed budynkiem parlamentu gromadzą się Gruzini, są wśród nich studenci tbilisskich uniwersytetów. Gdy na telebimie znajdującym się na zewnątrz pokazano obrady Izby, protestujący obrzucili gmach parlamentu jajkami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Piloci samolotu, który rozbił się przy podchodzeniu do lądowania w Wilnie, nie zgłaszali problemów z maszyną. Informuje o tym litewski Urząd Nadzoru Lotniczego. Krajowy oddział firmy DHL, która wyczarterowała maszynę, podał, że na razie nic nie wskazuje na to, aby na pokładzie znajdowały się podejrzane przesyłki. Firma rozpoczęła własne dochodzenie. Nad ranem lecący z Lipska Boeing 737 hiszpańskich linii lotniczych Swifter podczas podchodzenia do lądowania zahaczył o prywatny dom. Na pokładzie zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. W uszkodzonym budynku wybuchł pożar, jednak mieszkańców udało się ewakuować. Eksperci podali, że jest za wcześnie, aby ocenić, czy przyczyną katastrofy był sabotaż. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00, teraz sport w Trójce i Krzysztof Uniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Puszcza Niepołomice zgromadziła w PKE Ekstraklasie do tej pory 11 punktów. Widzew Łódź ma ich dokładnie dwa razy więcej. Te dwie jedenastki domkną dziś 16. kolejkę rozgrywek w Krakowie. Tu przy Kałuży Puszcza gra mecze domowe i pilnie potrzebuje wydostać się ze strefy spadkowej. Bardzo na to liczę. O tym też rozmawialiśmy z zespołem, wykorzystując tą możliwość bycia z sobą dłużej. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Zawsze chcieliśmy być w Ekstraklasie. To, że sytuacja jest trudna, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że może tak być. Oczywiście zakładaliśmy, że będzie lepiej, że będziemy wyżej, ale no, życie powoduje, że czasami trzeba stanąć w tym trudniejszym momencie. Mówił trener Puszczy Tomasz Tułacz, mecz w Krakowie o 19:00. Wczoraj kopali w tak zwanych małych derbach Górnego Śląska piłkarze Górnika Zabrze i Piasta Kliwice. Ten mecz zostanie zapamiętany z brutalnego faulu Lukasa Podolskiego na Damianie Kądziorze. Mistrz świata z reprezentacją Niemiec powinien obejrzeć, mówiąc piłkarskim żargonem, czerwień. Nie obejrzał, a na powszechne oburzenie zareagował następującym wpisem. Dzięki takim ślizgom wygrywa się trofeum i gra w wielkich klubach. Pozdrawia idiota z Zabrza. My też pozdrawiamy. I piłkę zamieniamy na szachy, o których mówimy rzadko, ale jesteśmy po pierwszej partii pojedynku o Mistrzostwo Świata. Wygrał ją broniący tytułu Ding Liren. Chińczyk pokonał reprezentanta Indii, Domraju Gukesha, i prowadzi 1-0. To pierwszy taki mecz, w którym zabrakło reprezentanta Europy, a o Mistrzostwo Świata w szachach gra się, uwaga, od 138 lat. Tegoroczne zawody odbywają się w Singapurze. Czy po tamtejszym niebie latał Sebastian Kawa? Niewykluczone. Nasz znakomity szybownik, wielokrotny mistrz świata, dopiero co odebrał złoty medal FAI. To wyróżnienie bardzo prestiżowe i z tradycją niewiele krótszą od szachowych mistrzostw świata. To jest najwyższe odznaczenie przyznawane od 1925 roku za naprawdę wybitne osiągnięcia w lotnictwie. Byli tym medalem odznaczane takie nazwiska, które na pewno wiele osób powinno znać, jak Charles Lindbergh. Był to na przykład Tupolew, Igor Sikorski za wynalazek helikoptera, również Jurij Gagarin za pierwszy lot kosmiczny. Złoty Order FAI, czyli Światowej Federacji Lotniczej, zachwala odznaczony nim Sebastian Kawa. Któremu oczywiście gratulujemy, bo tych tytułów mistrzostw świata naprawdę. Matka Wada wyśrubał ostatnio. Że się sam potrafi doliczyć, ile to tych tytułów, ile z rzędu, naprawdę. Ale też potrafi o tym opowiedzieć. Fantastyczny człowiek. I pochwalić się także. Także pozdrawiamy Sebastianie. Tak, wybitne umiejętności. O pogodzie teraz nie tylko dla pilotów. Wieczorem w miarę pogodnie, nocą jedynie w północno-zachodniej części kraju będzie się chmurzyć i padać. Mogą też pojawić się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, więc uważajmy. Tej nocy od minus 3 stopni na Podhalu, około plus 3 w centrum, do 8 na Pomorzu i na Wybrzeżu. A jutro pochmurno, deszczowo, najmocniej popada na południowym zachodzie, w Karpatach deszcz i deszcz ze śniegiem. Jutro troszkę cieplej, od 3 stopni na Pogórzu, około 7 w centrum i na wschodzie, do 10 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład słuchawki Logitech G Pro X ze stojakiem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 549. Teraz za 399 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16:00. Witamy Państwa serdecznie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Te najważniejsze informacje krajowe, zagraniczne. Oczywiście nie uciekniemy od polityki, ale będzie także ekonomia i sport, jak słyszeliśmy. No i także dużo muzyki. Mam nadzieję, że dużo ciekawych tematów do skomentowania w audycji popołudniowej, na którą już teraz zapraszamy.

Sam Fender, jego osobista historia o stracie bliskiej osoby w naszej piosence dnia People Watching. Przypomnę, nowa płyta już w lutym, a dziś wielokrotnie w ramach naszej piosenki dnia. 20 minut po godzinie 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ważne sprawy zagraniczne w audycji popołudniowej, o tym mówiliśmy w serwisach. Dziś w pobliżu wileńskiego lotniska doszło do katastrofy lotniczej. Rozbiła się maszyna transportowa jednej z firm kurierskich. Zatem przenosimy się do Wilna. Tam jest nasz korespondent Kamil Zalewski. Witamy cię, Kamilu. Witam serdecznie. Powiedz nam, co się stało, jakie mogą być przyczyny tego wypadku. No, pierwsze informacje mówiły o tym, że samolot wcześniej rano, to była 4:30 czasu obowiązującego w Polsce, spadł na dwupiętrowy budynek. Potem okazało się, że maszyna dosłownie w pobliżu tego domu przejechała. Ludzie, którzy tam mieszkają, mogą mówić o prawdziwym szczęściu. Policja ewakuowała 13 osób. Samolot dosłownie pokonał kilkaset metrów ślizgiem, po czym uderzył w dom i uszkodził ten budynek. Samolot nisko położony jest przy południowej obwodnicy Wilna w dzielnicy Lipówka. To jest też droga wyjazdowa w kierunku Mińska. Natychmiast zamknięte zostały okoliczne ulice. Dodam, że to największa jak na razie taka katastrofa lotnicza w najnowszej historii Litwy. Mieszkańcy Lipówki, gdzie doszło do tego wypadku, byli w szoku. Posłuchajmy. Nie zrozumiałem najpierw, co to za głośny dźwięk. Brzmiało, jakby jakiś dach się zawalił. Wyszłam za drzwi i zobaczyłam dym. Mąż powiedział, że to coś u sąsiadów w domu musiało się stać. Mieszkamy niedaleko, na skrzyżowaniu. Zorientowaliśmy się, że coś się stało, gdy byliśmy na przystanku autobusowym, bo nie przyjechał żaden autobus. Budynek, tak jak wspomniałem, został uszkodzony, a wielopokoleniowa rodzina, która tam mieszkała, może mówić po prostu o olbrzymim szczęściu. Zginął pilot maszyny, obywatel Hiszpanii. Na pokładzie był też jego rodak, był Niemiec oraz Litwin. Wszyscy trafili do wileńskiego szpitala. Natychmiast też pojawiły się spekulacje, że mogło dojść do zamachu terrorystycznego, a wszystko dlatego, że pod koniec sierpnia niemieckie służby ostrzegały przed takimi niekonwencjonalnymi urządzeniami zapalającymi, wysyłanymi przez nieznane osoby za pośrednictwem dostawców usług transportowych. Ale litewskie służby oceniają, że do tego wypadku mogły doprowadzić kwestie techniczne albo błąd ludzki. Szef Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego Litwy, Dariusz Jauniškis, powiedział, że na razie wszelkie próby powiązania tej katastrofy z aktami sabotażu są przedwczesne, ale zaznaczył, że taka możliwość brana jest pod uwagę. Nie możemy wykluczyć przypadku terroryzmu. Widzimy, że Rosja staje się coraz bardziej agresywna. Nasi międzynarodowi partnerzy też publicznie mówią o niebezpieczeństwach. Rośnie liczba przypadków sabotażu oraz zagrożenie terroryzmem. Jednak nie możemy jeszcze przypisać komukolwiek winy czy wskazać na kogoś palcem. Nie posiadamy żadnych informacji na ten temat. Również policja jest powściągliwa w ocenach tego wypadku lotniczego, mówił komisarz generalny Arunas Paulauskas. Na tę chwilę nie mamy podstaw ku temu, aby wyciągnąć wnioski, że do katastrofy przyczynił się ktoś inny. Ale nic nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że warunki pogodowe były dobre. Lotnisko w Wilnie też nie jest takim miejscem, gdzie ukształtowanie terenu może mieć jakiekolwiek znaczenie dla tej katastrofy. W internecie pojawił się także zapis rozmowy pilotów i wileńskich kontrolerów ruchu lotniczego. Rozmowa była rutynowa, no a piloci nie zgłaszali żadnych problemów. O katastrofie lotniczej, do której doszło w pobliżu wileńskiego lotniska z litewskiej stolicy, relacjonował nasz korespondent Kamil Zalewski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 24 minuty po godzinie 16. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Nie ustąpi żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się krucz.

Artur Ewertowski, skrót serwisu Trójki. Są zarzuty dla policjanta za śmiertelne postrzelenie innego policjanta podczas interwencji na warszawskiej Pradze. Podejrzany odpowie za przekroczenie uprawnień i nieuzasadnione użycie broni, a także spowodowanie śmierci innej osoby. Poinformował o tym Norbert Woliński z warszawskiej prokuratury. Śledczy chcą dla niego 3-miesięcznego aresztu. Policjant nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Grozi mu do 5 lat więzienia, od 5 lat więzienia do dożywocia. Komisja śledcza do spraw afery wizowej skieruje 11 zawiadomień do prokuratury. Jutro szef sejmowego gremium Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej przedstawi całej komisji projekt stanowiska końcowego. Prace rozpoczęły się na początku roku. Zawiadomienia będą dotyczyły byłych ministrów i urzędników w rządzie Prawa i Sprawiedliwości na czele z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Marcel Ciolacu, który sprawuje obecnie funkcję premiera Rumunii, złożył rezygnację z funkcji szefa Partii Socjaldemokratycznej. Po raz pierwszy w historii kandydat tej partii nie przeszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich. Po zliczeniu niemal 100% głosów Ciolacu znalazł się na trzecim miejscu w pierwszej turze wyborów, a wyprzedzili go antysystemowy narodowiec Calin Georgescu oraz Elena Lasconi, stojąca na czele Związku Ocalenia Rumunii. To był serwis Trójki. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zarabiamy coraz więcej, ale tempo już nie to. A do tego jeszcze spada zatrudnienie. To w telegraficznym skrócie obraz polskiego rynku pracy w październiku. GUS podał, że zarobki średnio poszły w górę o 10% i wyniosły prawie 8317 zł brutto. Widzimy, że to nie jest już 12 czy 11% wzrostu, a nieco powyżej 10%. Także widać, że tempo podwyżek wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw powoli słabnie. Oczywiście mówimy o dynamice nominalnej, natomiast dynamika realna także się obniża w związku z przyspieszającą inflacją. Komentowała główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Dzisiejsze dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli wycinka firm zatrudniających co najmniej 10 osób, a wspomniane ponad 8300 zł to, przypomnijmy, kwota brutto, a nie ta na rękę. Dodajmy jeszcze, że GUS podał dziś także najnowsze dane z przemysłu i tu widać odbicie, choć jak mówią ekonomiści, może się ono okazać tylko chwilowe. Sukces jednak odnotujmy, w październiku produkcja przemysłowa wzrosła o 4,7% licząc rok do roku. Prawie 70% imigrantów z Ukrainy to kobiety, głównie osoby młode, prawie połowa z wyższym wykształceniem. Tak wynika z raportu NBP o życiowej sytuacji migrantów z Ukrainy i Białorusi w Polsce. Proporcje mężczyzn do kobiet zmienił oczywiście wybuch wojny za naszą wschodnią granicą. Ta cezura wyznacza też, jakie dalsze plany mają obywatele Ukrainy. Tłumaczy jeden z autorów opracowania, Paweł Strzelecki. Imigranci, którzy przyjechali do Polski przed wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie, w dużym stopniu deklarują, że chcieliby w Polsce zostać na dłużej albo na stałe. Natomiast inna sytuacja jest w przypadku imigrantów przymusowych, uchodźców, którzy przyjechali do Polski właśnie w związku z wybuchem wojny. Tutaj cały czas dominującą odpowiedzią jest brak planu i duże poczucie niepewności. Z raportu wynika też m.in., że w Polsce przebywa około 400 tysięcy ukraińskich dzieci, a więcej jeszcze o tym raporcie opowiemy w podsumowaniu dnia po 18.30. Teraz jeszcze waluty i giełda. Złoty nieco odrabia, za dolara płacimy 4.11, euro kosztuje 4.32, frank 4.64, funt jest po 5.18, a jeżeli chodzi o giełdę, to WIG20 na pół godziny przed zamknięciem sesji jest teraz 0,5% nad kreską. Jutro pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na południowym zachodzie, w Karpatach deszcz i deszcze ze śniegiem, a wiatr południowy i zachodni umiarkowany i porywisty, w Sudetach do 90 km na godzinę. Jutro od 3 stopni na Pogórzu, około 7 w centrum i na wschodzie, do 10 na Dolnym Śląsku. 25 minut pozostało do godziny 17 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Przypomnę, że trwa miesiąc świadomości raka płuca. Opowiemy o tym, jak niezwykle ważna jest profilaktyka, o tym, jak ważne jest też dbanie o płuca, wyjaśni nasz gość, ekspertka. Proszę zostać z nami. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I

ale również wiemy o tym, że palenie bierne jest niestety fatalnym elementem zwiększającym ryzyko zachorowania na raka płuca i inne choroby odtytoniowe. A tu mówimy o ogromnej liczbie chorujących. Tych, którzy umierają co roku, rak płuca odbiera życie około 350 tysiącom Europejczyków co roku, co oznacza, że tak choroba ta jest przyczyną większej liczby zgonów niż rak piersi, rak jelita grubego i rak prostaty łącznie. Dlaczego wciąż mało wiemy, mówimy o raku płuca, albo może ta świadomość nasza jest taka, że sobie palę, no, puszczamy. To może dodam jeszcze dwie liczby. Mhm. Mianowicie zgodnie z aktualnymi danymi Eurostatu, rak płuca jest drugą przyczyną zgonów w Europie w populacji młodszej niż 75 lat, zaraz za COVID-19. A druga dana to jest niestety liczba, rok do roku, wysoka liczba Polek i Polaków, którzy zapadają na raka płuca, około 21-23 tysięcy i tyle samo niestety ginie z powodu raka płuca rok do roku. Dlaczego? No myślę, że mówiąc o czynnikach ryzyka, przywołałam już ten czynnik, który identyfikujemy najmocniej, który zresztą jest niezwykle silnym czynnikiem ryzyka raka płuca, bo proszę pomyśleć o tym w ten sposób. Mężczyzna, który wypalił w życiu 30 paczkolat, czyli to oznacza, że palił paczkę dziennie przez 30 lat, ryzyko raka płuca u niego wzrasta 40-60-krotnie. U kobiety ten sam wywiad palenia powoduje nieco mniejsze ryzyko, bo to jest ryzyko na poziomie 20-40 razy, ale to są bardzo, bardzo wysokie ryzyka i to w dodatku ryzyka, których jesteśmy w stanie uniknąć. Których sobie sami dodajemy, prawda? Niestety. Wczesna diagnoza może uratować życie? To znaczy, no właśnie, co to znaczy wczesna? Jak rozpoznawać te pierwsze objawy raka płuca? O tak. Wczesna diagnoza oznacza medycznie stan, w którym rak płuca jest na wczesnym stopniu zaawansowania, czyli to są małe zmiany. Zmiany, które są ograniczone wyłącznie do obszaru klatki piersiowej, nie łączą się z powiększeniem węzłów chłonnych, czyli jest to, można powiedzieć, zlokalizowana choroba. I to jest najlepszy moment, żeby raka płuca wykryć, ponieważ medycyna dysponuje narzędziami bardzo skutecznymi. To jest w tej chwili nie tylko leczenie operacyjne, ale od około 2 lat wiemy już z całą pewnością, że dodanie nowoczesnych terapii, tych, które dawniej kojarzyliśmy wyłącznie z rakiem zaawansowanym, dodanie ich do leczenia uzupełniającego przed czy też po zabiegu operacyjnym jeszcze dodatkowo zwiększa nam szansę całkowitego wyleczenia. O jakiej skuteczności mówimy tu na tym wczesnym stadium? No, mówimy o skuteczności, która pozwala nam u części chorych, u tych chorych, u których skutecznie interweniujemy leczeniem operacyjnym, zmniejszyć czy poprawić rokowanie. Mówimy tutaj o przeżyciach 5-letnich mniej więcej około 65-70% chorych. Natomiast do tego jeszcze możemy dodać te nowoczesne terapie, które są dedykowane określonym grupom chorych i tam te przeżycia są jeszcze znacząco lepsze i wtedy mówimy o przeżyciach 5-letnich na poziomie 90%. Czyli to, czym pani mówi, pani profesor, że wczesna diagnoza może ratować życie, a w tym może także pomóc profilaktyczne badanie przesiewowe, to screeningu teraz też powiedzmy. O tak. I bardzo dziękuję, ponieważ jest to niezwykle ważne narzędzie. Właściwie jedyne narzędzie profilaktyczne, poza oczywiście niepaleniem, którym dysponujemy. Polega ona na wykonaniu niskodawkowej tomografii komputerowej, którą możemy wykonać w sposób szybki i relatywnie prosty u osób w grupach wysokiego ryzyka raka płuca. Takie badania wykonywane w sposób regularny pozwalają nam w znaczącym stopniu wykryć raka płuca bardzo wcześnie i uzyskać zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu raka płuca, a więc ograniczenie śmiertelności związanej z tą chorobą o około 30-35%. Panie profesor, ale jak powinniśmy dbać o płuca tak na co dzień? Pierwsze co ci, którzy palą, rzucić palenie. Tytoniu, nie tylko papierosów. Myślę, że każdy z nas wie, jak o te płuca dbać, bo mówimy o tym na różny sposób od bardzo, bardzo dawna i rzeczywiście nie palenie albo rzucenie palenia. To jest ten pierwszy krok. Także zwracanie uwagi na to, byśmy nie palili biernie, prawda? Tak, nie stali jest. W towarzystwie osób tak palących. Tak jest. Muszę tu podkreślić, że bardzo wiele kobiet chorujących na raka płuca, które nigdy nie paliły, przy głębszym dopytaniu jednak przypomina sobie, że chociażby przez wiele lat było narażonych na wdychanie dymów w mieszkaniu, w domu czy też w pracy. Więc nie wdychać, starać się jednak o to, żeby stosować profilaktykę, jeśli chodzi o to, czym oddychamy. To nie bez powodu jest problemem społecznym w tej chwili jakość naszego powietrza. O tym jeszcze będziemy mówić. Państwa zachęcamy do zadawania pytań naszemu gościowi. 2 2 7 3, przypomnę, profesor Joanna Chrostowska-Wynimko, pulmonolog, prezydent elekt Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Panie profesor, do usłyszenia zatem. Do zobaczenia. W czasie audycji nasz gość będzie pełnił ekspercki dyżur telefoniczny. Proszę skorzystać z możliwości zadawania pytań. Na niektóre z nich odpowiemy na antenie pod koniec dzisiejszej audycji popołudniowej. 2 2 7 3. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Dwójki, 7 3, czekamy na Państwa pytania. Ekspert również pełni dyżur telefoniczny. 2 2 7 3 w sprawie chorób płuc. 10 minut pozostało do godziny 17, abyśmy żyli zdrowo, abyśmy długo żyli, no właśnie, o długowieczności teraz, bo według najnowszych badań opublikowanych w czasopiśmie naukowym Lancet wynika, że długość życia znacznie wzrosła w ostatnich 2 dekadach. Najdłużej żyją Azjaci. Więcej o tym Jacek Frenzel.